nzoto Nana bwaki la vina mai Likolo ya bolingo na pesi Molombaka embe soki oboingai Wano zali konyoko longai Nana teka la vina ngai Nali asome langa se yo yo yo Bolingo na pesi yo Loko la supu na monoko Bolingo na kabeli yo Ele ki pombo na sukali Nana lembi nzoto Seyo, oh ngai mabanzo seyo Mobali nanga kitoko, abimala sanza baleko Oh nako kufa seyo, nalale mbinzoto Seyo, oh ngai mabanzo seyo Mobali nanga kitoko, abimala sanza baleko Ora coco facelho Mama Alondo Mol mol Kana teka la vina ngai Nani asombela ngaselo yo Bolingo na pesio Loko la supu na monoko Bolingo na kabelio Pambala sukali kante nana lembinzoto seyo kakareo okai mabanzo seyo mobali nanga kitoko abimala sanza maneko ora kokufa seyo nana lembinzoto seyo okai mabanzo seyo Nanga kitoko abimala sanza banyoka de pape ora kokufa seyo Impossible na tuni mote mananga yo kante alobi impossible tangu zali foka nisanga wana na kopika selio na lukia bibai biso papa ama na niteo yo selio na lukia na teleka itima ama na niteo yo selio na lukia ulananga na lomeo Amala ni teo ni akeseo Nzela nini ingai nalanda Ata nzela tonga na kokota Nzela nini ingai nalanda Ata nzela tonga na kokota Lole mweleki Likofi na makasi Oh ni selio selio Lobali lobali akama limonanda Sala makabika Lobali lobali akama zotunanga Ala makose kwa yeah. Mulumba ka imbe moyaka Namora yoli susu Mulumba ka imbe ozonga Namora yoli susu Mulumba ka imbe moyambie Namora yoli susu Moyata Ante Moyata Moyata magi moyata Batterie